shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. ربط سورہ قصص با سورہ نمل. سابقہ صورتوں میں مسئلہ توحید کو ہر پہلو سے مدلل کرنے کے بعد اب اس صورت میں تشجیع الحبیب علی تبیین توحید، محبوب کو بہادر کیا گیا کہ توحید بیان کرو. یہ کس کے اندر تشجیع پائی جائے؟ فی ضمن قصہ تھے موسیٰ علیہ السلام. دوسرا رب نتلو علیہ کا آگے رہا ہے، سمجھے؟ اس کو ان اتلو والقرآن سے ہے، یہ ابھی پڑھا ہے ان اتلو والقرآن، آگے نتلو علیہ کا بھی آ رہا ہے منا بہ موسیٰ. اچھا جی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بالاجمال تھا، بھی تفصیل ہے. خلاصہ سورہ قصص وہی تشجیع الحبیب نمبر ایک، پھر دلیل نقلی ہے رف موان خمسہ، پانچ دلائل عقلیہ. یہ یاد رکھنا، خیال کرنا، امور ستہ متفرع علیہا، چھ امور ایسے ہوں گے کہ ان پہ تفریح ہوگی. متفرع علیہا منا ان پہ تفریح ہوگی، اس کے بعد چھ وہ آئیں گے جو ان پہلوؤں کے اوپر کیا ہوں گے؟ متفرع. وہ جیسے چھ آدمی بیٹھے ہوں ان کے اوپر چھ اور چڑھ جائیں، یہی ہوگی نا، تو پچھلے چڑھ جائیں گے اس متفرع ہو جائیں گے. شکوے، تخفیفات، بشارات بھی ہوں گے. تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. تمہید ما ترغیب، مبین سے کس طرح اشارہ ہے جی؟ دلائے نقلیا. نتلو علیک من نبا موسیٰ، اجمال قصہ. تسلی تو ہے کہ خاتم الانبیاء کو تسلی کنارے پہ لکھ دو، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذمن میں کنارے پہ اور اجمال قصہ درمیان میں. پڑھتے ہیں ہم آپ پہ بعض خبر موسیٰ کی فرعون کے ساتھ حق کے، ان لوگوں کے نفع کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یہ مستفیدین. ان فرعون علا فی الارض، امر اول، یہ چھ امور آئیں گے یا نہیں؟ تو ابھی میں نے بتایا چھ امور کیا ہوں گے؟ متفرع علیہ. امر اول ایک کنارے پہ لکھو موٹا کر کے، امر اول. بے شک فرعون نے سر اٹھایا تھا زمین مصر کے اندر. سر اٹھانے جانتے ہو؟ سرکشی، تکبر. و جال اہلہ شیعہ، اور بنا دیا تھا اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں کے اندر. بھائی یہ انگریز ہے نا، انگریز، اس کا بھی یہی سیاست تھی انگریز کی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. کیا سیاست تھی انگریز کی؟ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. اب بھی امریکہ تمہارے پاکستان کے اندر بعض مذہبی لوگوں کو جو نام کے مذہبی ہیں کروڑوں روپے دے رہا ہے کہ پھوٹ ڈالو، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، پھوٹ ڈالو. تو یہ اصل میں سیاست کس کی تھی؟ فرعون کی، اور فرعون کے بعد کس کی؟ انگریز کی. ہاں ہاں دیکھو، اور بنا دیا تھا فرعون نے اس کے رہنے والوں کو کیا؟ وہ مختلف گروہ کے اندر، کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا مقابلہ نہ کریں، حکومت کا ہمارا ڈنڈا چلتا رہے مختلف گروہ کے اندر، سمجھے. اور ہمارے مناظر جو ہیں، جب شیعہ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو یہ معنی کرتے ہیں کہ فرعون چونکہ خود شیعہ تھا اس لیے اس کے رہنے والوں کو کیا بنا دیا؟ زبردستی شیعہ بنا دیا. یستذیف طائفۃ منہم، کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے. وہ کن کو کمزور رکھتا تھا؟ بنی اسرائیل کو، جن کو سبتی کہتے ہیں. ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ تھا مفسدین میں سے. ونوریدو، اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ہم کمزوروں کو اوپر لے آئیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ کیا تھا؟ کمزوروں کو اوپر لے آئیں اور اوپر والوں کو تباہ کر دیں، ستیہ ناش کریں. اور ہم چاہتے تھے یہ کہ احسان کریں دینی اور دنیاوی اوپر ان لوگوں کے جو کمزور قرار دیے گئے زمین میں مصر کے اندر، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً بیان احسانات. www.shaheed-e-islam کیسے احسان کریں بیان احسانات کہ بنائیں ہم ان کو ائمہ پیشوا دینی. نمبر ایک انہیں دین کا پیشوا بنائیں. وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ نمبر دو اور بنا دیں ہم ان کو وارث ملک مصر کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ یہ احسان نمبر کتنی جی تین سلطنت دیں صرف جائیداد کا مالک نہ بنائیں سلطنت دیں اور طاقت دیں ہم واسطے ان کے زمینیں مصر کے اندر اور بعد میں شام کے اندر بھی سلطنت دیں. وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ یہ احسان نمبر کتنی جی چار فرعون کو تباہ کر دیں اور دکھائیں ہم فرعون کو حامان کو ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل سے وہ چیز جس کا ان کو خطرہ تھا. وہ خطرہ یہی تھا نا کہ یہ غالب ہوں گے اس لیے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى تفصیل قصہ فرعون نے جی آرڈر جاری کر دیا. وہ خواب دیکھا تھا نا کہ آگ اٹھی ہے بیت المقدس سے مصر کے اندر ہر قبطی کے گھر کو جلا دیا بنی اسرائیل کو کچھ نہیں تھا. تو کہنوں نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک میں قابض ہوگا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچے جتنی پیدا ہوں قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے. ان کی امی بڑی پریشان. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا. بھائی فرشتہ آ سکتا ہے غیر نبی کے پاس. بیوی مریم کے پاس نہیں آتا تھا. یہ وحی ہوتی ہے تسلی کی جس کو وحی لغوی کہتے ہیں. وحی تشریح نہیں ہوتی نبوت والی احکام والی. وہ فرشتہ بھیج دیا بیوی کو کہا کہ دودھ پلاتی رہ تو موسیٰ کو. لیکن جب خطرہ ہو کہ آج چھاپا پڑے گا اور فرعون کے پولیس آئے گی فوج آئے گی تو جلدی جلدی اس کو صندوق میں بند کر کے کس میں ڈال دو دریا میں. دیکھو جی اور وہی کی ہم نے تیرا ماں موسیٰ کے اس کا نام تھا محیانہ. ہمارا راج قول تو یہی ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ فرشتہ بھیجا. بعض علماء کہتے ہیں الہام کیا الکا کیا. لیکن الہام الکا کے اندر اتنا مزہ مجھے معلوم نہیں ہوتا. دل میں الکا فرشتہ آیا سمجھے. وہی کی ہم نے تیرا ماں موسیٰ کے وہی لغوی تسلی کی. ماہیانہ اس بیوی کا نام تھا یہ کہ دودھ پلاتی رہے اس کو. پر جب اندیشہ کرے تو اوپر اس کے پر ڈال دے اس کو دریا کے اندر. ولا تخافی من الغرق اور نہ خوف کر تو کس سے غرق سے. غرق کس چیز اپنا خوف کس چیز کا ہوتا ہے ماعات کا. آگے غرق سے بھی خوف نہ کر. ولا تحزنی اور نہ غمگین ہو تو مفارقت سے. مفارقت کس کی ہوتی ہے مافات کی. کہ تو یہ سمجھے کہ بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا اور میں غم میں بیٹھوں نہیں میں واپس لاؤں گا. اور نہ غمگین ہو مفارقت سے. انا رادوہ الیک بے شک ہم لوٹانے والے ہیں اس کو طرف تیرے. پہلا امر کیا تھا جی بتائیے. انا فرعون علی فی الارض یہ امر دوم لکھو. انا رادوہ الیک یہ امر دوم ہے. بے شک لوٹانے والے ہم اس کو طرف تیرے. بجائلوہ من المرسلین اور بنانے والے اس کو رسولوں سے. یہ تیسرا امر ہے. تین تو امر ہو گئے نا. کتنے امر ہو گئے یہ چھ آنے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھو انا رادوہ الیک یہ پہلا وعدہ. وجائلوہ من المرسلین یہ دوسرا وعدہ. اس کے ذمن میں وعدے بھی ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ تیرے پاس لائیں گے. دوسرا وعدہ کیا ہے رسول بنائیں گے. فل تکتہ آل فرعون حسن تدبیر خداوندی. اچھا جی وہ صندوق تیرتا تیرتا دریا سے کہاں آیا جی نہر کے اندر. نہر سے پھر کہاں ٹکرایا فرعون کے محل کے قریب. تو بی بی آسیہ نے اٹھا لیا اس کو حسن تدبیر خداوندی. پر اٹھا لیا اس کو فرعون والوں نے تاکہ ہو واسطے ان کے دشمن بطور نتیجے کے اور سبب ہم کا. باقی فرعون حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے. کیا خطا میں آ گئے کہ اپنے دشمن کو پار رہے ہیں لیکن اللہ پلوا رہا ہے. وقالت امرات فرعون, کہا عورت فرعون کی بی بی آسیہ, لکھو امرات کے نیچے لکھو بی بی آسیہ. اس نے بچے کو اٹھایا فرعون کے سامنے لائی, کیا کہنے لگی, قرۃ عین اے فرعون یہ جو ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے. تو خدا کی قدرت فرعون کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک ہو تو ہو میری ٹھنڈک نہیں. تو نتیجہ ویسے نکلا یا نہیں, حضرت موسیٰ بی بی آسیہ کی ٹھنڈک بنے, وہ ایمان لائی یا نہیں تھی, لیکن فرعون کی ٹھنڈک بنے نہیں, اس فرعون کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک ہو تو ہو میری نہیں ہے. لا تقتلو, بی بی نے کہا نہ قتل کرو اس کو, اس کا ارادہ ہوا, امید ہے کہ نفع دے گا ہم کو یا بنا لیں گے اس کو کیا بیٹا, اور وہ نہ سمجھتے تھے انجام کو کہ انجام کیا نکلا. یہ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہاں, او فرعون کے گھر. اب موسیٰ کی امی کا حال, موسیٰ کی امی جو صبح کو اٹھی نا دل بے قرار, دل بے قرار پریشان کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا. اپنی بیٹی کو بھیجا مریم کو کہ ایسے جیسے میں نے بھیجا تھا نا ایسے چلی جا تلاش کرتی, کہیں کہیں تو کوئی اٹھایا ہوگا کسی نے. تو بی بی مریم چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی جی, اور راستے میں کسی نے کہا ہوگا کہ فرعون کے گھر ایسے بچہ ہے اور کسی کا دودھ نہیں پیتا, شہرت ہو گئی ہوگی. تو بی بی مریم وہاں جا کے اجنبی ہو کے کھڑی ہو گئی فرعون کے محل میں. اچھا جی, واسبا فؤاد ام موسیٰ فارغہ, اور صبح کی موسیٰ کی ماں کی دل نے بے قرار, فارغہ منا یا بے قرار کہو یا ہر خیال سے فارغ, صرف کس کا خیال تھا, موسیٰ کا خیال تھا. ان کا عادت ان بمن انا تاکہ قریب تھی کہ ظاہر کر دے موسیٰ کے حال کو, اپنی خاص سہیلیوں کو بتائے اگر نہ گرے لگاتے ہم اس کے دل کے اوپر. تو میں نے بتایا تھا نا پہلے رب تل القلب کیا ہوتا ہے, ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے, ہم نے رب تل القلب کر دیا تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے کہ اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہوگا. وقالت لے اختہ ہی, اور کہنے لگی واسطے بہن موسیٰ کے, موسیٰ کی بہن کے نہیں چلے پہ مریم, اور کہنے لگی واسطے بہن موسیٰ کے خوشی ہے پیچھے پیچھے چلی جا. کیا کہا, جہاں یہ گیا ہے نا تابوت گیا ہے صندوق, اس کے پیچھے پیچھے چلی جا, پہنچ گئی جی. فباصرت بھی ان جنوبین, بس دیکھا موسیٰ کو دور سے کہ واقعی میرا بھائی ہے, فرعون کے محل میں آ گیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بہن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا, دائیوں کے دودھ کو کیا کر دیا, کوئی دائیوں کا دودھ حرام ہوتا ہے کیا, تو حلال ہوتا ہے. تو یہاں حرام سے مراد تکوینی طور پہ حرام کر دیا, کیا تشریعی طور پہ نہیں, شریعت کے لحاظ سے تو دودھ پینا جائز ہے جس عورت کا بچہ دودھ پیے, تکوینی طور پہ حرام کر دیا. ایسے حرام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دہی آتی نا اپنا پستان منہ میں دیتی منہ پھیر دیتے, تو حرام نہ کر دیا, اس کا منہ ہر ایک کا منہ پھیر دیتے, کسی کا دودھ نہیں لیتے. یہ اللہ نے تکوینی طور پہ حرام کر دیا. اب وہ لڑکی دیکھ رہی تھی مریم, اس نے کہا بی بی آسیہ کو میں ایک گھرانے والوں کو لاؤں وہ دودھ پلائیں. کیوں نہ, اندھا کیا مانگے دو آنکھیں, جلدی دوڑی دوڑی ماں کے پاس, ماں آ گئی, انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا, خوشی خوشی پینے لگا, بی بی آسیہ خوش ہو گئی. اس وقت بھی انعام دے دیا اور بی بی آسیہ نے کہا تو پرورش کر, لیکن موسیٰ کی اماں نے کہا میں پرورش اس کی کہاں کروں گی, گھر کروں گی, تنخواہ تو دیتی رہے, خرچہ دیتی رہے, دو تین دن کے بعد لاؤں گی تجھے بھی دکھا دوں گی, بیٹا تیرا پرورش میں کروں گی. تو اللہ نے جو وعدہ کیا انا راد دو ہی لے, کیا کہ میں واپس لوٹا ہوں گا, وعدہ پورا ہو گیا. دیکھو جی, اور کہا واسطے میں بہن اس کے, اب حرمنا علیہ المراجع, اور حرام کر دیا ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کا دودھ. مراضے سے پہلے لبن کا لفظ مقدر ہے, لبن المراضے, حرام کر دیا اس کے اوپر دائیوں کا دودھ پہلے سے, اس کے پہنچنے سے پہلے. پس کہنے لگی مریم, کیا دلالت کروں میں تم کو اوپر ایک گھرانے کے کہ پال دیں اس کو واسطے تمہارے اور وہ ہوں اس کے کیا خیر خواہ. فرددناہ الی امہ, پہلے وعدے کا ایفا, او پہلا وعدہ تھا نا لوٹائیں گے, لوٹایا ہم نے اس کو تیرا ماں اس کی گئے تاکہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور نہ غمگین ہو مفارقت سے اور تاکہ جان لے عین الیقین. یہ علم کا کون سا درجہ ہے؟ عین الیقین, آنکھ سے دیکھے. عین الیقین اس کو کہتے ہیں آنکھ سے علم حاصل ہو, پہلے پڑھ چکے ہو, تاکہ جان لے عین الیقین کے درجے میں کہ وعدہ اللہ کو سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, آزمائشیں تو آتی ہیں. ولما بلغ شدہ تمہید برائے ایفا عہد ثانی, تمہید برائے ایفا عہد ثانی, پہلا وعدہ پورا ہو گیا انا رادو الیہ, دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وجاعلوہ من المرسلین, اس کے لیے تمہید, تمہید برائے ایفا عہد ثانی. اور جب کہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھری جوانی کو اور سنبھل گئے, آتینا حکم و علما, دی ہم نے اس کی حکمت اور علم ولایت کے درجے میں. یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت نہیں لینی, یہ خیال کرنا, بعض لوگوں کو وہمہ پڑ جاتا ہے بھائی نبوت کب ملی آپ کو؟ مدین سے واپس, ابھی تو مدین نہیں گئے. تو دی ہم نے اس کی حکمت اور علم دیا, سمجھ دی, یہ ولایت کے درجے میں علم تھا. اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیکوکاروں کو. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے محل میں پلے, وہ 30 سال کے تھے نوجوان, فرعون کے محل میں پلے, لیکن اس کے مذہب کو قبول کیا؟ قطعاً نہیں قبول کیا, نہ بت پرستی کو, نہ اس کو سجدہ کیا, نہ اس کو رب کا خدا کا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, آتا ہے نہ حکم و علم, نبوت نہیں مل رہی. و داخل المدینہ, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے تھے, کیا بن گئے جی؟ شہزاد, چلتے پھرتے. ایک دفعہ شہر کے اندر گئے, یا تو دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا, یہ غفلت کس وقت ہوتی ہے؟ یا دوپہر کے ٹائم یا رات کے وقت ہوتی ہے. تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک فرعون کی قوم کا تھا قبطی, دوسرا کہ سبتی تھا, بنی اسرائیل کو سبتی کہتے ہیں, وہ ظلم کر رہا تھا اس کے اوپر, ظالم تو تھے نا. اور بنی اسرائیلیوں کو کسی طریقے پہ پتہ چل گیا تھا, خاص خاص آدمیوں کو, کہ یہ ہمارا بنی اسرائیلی ہے موسیٰ علیہ السلام. تو اس نے مدد چاہی کہ خدا کے لیے موسیٰ مدد کرو. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا قبطی کو, بندہ بن ظلم نہ کر, کہنے کا کون ہے تو ہمیں سمجھانے والا؟ مقابلہ کیا, موسیٰ نے مارا ایک مکہ, مر گیا جی, گھوئی نکل گیا بدماش, مر گیا. دیکھو جی, اور داخل ہوئے شہر کے اندر بیچ وقت غفلت کے. تو غفلت میں کتنی احتمال ہیں؟ دوپہر یا رات, بیچ وقت غفلت کے اس کے رہنے والوں سے. بس پایا اس کے اندر دو مردوں کو لڑ رہے تھے, ہاذا من شیعتہ, یہ سبتی جو تھا نا اس کے گراؤ سے تھا. کس کے گراؤ سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. ایک شیعہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھو جی یہ سبتی جو تھا نا کس سے تھا؟ موسیٰ کے شیعوں سے تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کیا تھا؟ شیعہ تھا. دیکھو موسیٰ کے شیعوں سے, میں نے کہا غلط ہے, سوچو ذرا, انصاف کرو. پہلے کیا آیا ہے؟ جعل اہلہا شیعہ, فرعون نے سب کو شیعہ بنا دیا تھا, مصر کے جتنی بھی تھے سب کو کیا بنا دیا؟ شیعہ بنا دیا تھا, چاہے بنی اسرائیل ہوں ان کو بھی شیعہ بنا دیا زبردستی. کہ کیوں کبھی شیعہ بنا. تو اس وقت تو یہ شیعہ ہے, سنی تو تب بنے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, نبوت ملے گا تو سنی بنے گا نا. ابھی تک تو شیعہ ہے فرعون کے مذاق پہ. اور شیعہ بنایا کس نے تھا؟ یا فرعون نے ذرا کو شیعہ بنایا تھا. یہ مناظرے میں یہ چیزیں چلتی ہیں, سمجھے جی. ہاذا من شیعہ, یہ اس کے گروہ سے تھا. وہ ہاذا من عدوے, یہ دوسرے ہاذا کے نیچے لکھو قبطی. پہلا ہاذا سبتی ہے اور دوسرا ہاذا قبطی, اور یہ تھا اس کے دشمنوں سے. پس مدد چاہی موسیٰ سے اس نے جو اس کے گروہ سے تھا, اوپر اس شخص کے جو اس کے دشمنوں سے تھا. فواقذہ موسیٰ, مکہ مارا اس کو موسیٰ نے. پہلے سمجھایا نہ ڈھیٹ بنا تو مکہ مارا, فقضی علیہ, اس کا کام ہی تمام کر دیا. یا وہ مر گیا تو ندامت ہوئی, ندامت موسیٰ, فرمانے لگے ہائے ہاذا من عمل شیطان, یہ تو شیطان کی طرف سے حرکت ہو گئی. واقعی شیطان دشمن ہے, گمراہ کرنے والا سری. قال رب, توبہ ندامت, اے میرے پروردگار میں نے قصور کیا, نفس اپنے کا بخش واسطے میرے اللہ نے بخش دیا, کیونکہ اللہ تو غفور و رحیم ہے نا. قال رب بما انعمت علی, آگے عہد کر رہے ہیں مستقبل کے لحاظ سے, وعدہ کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار بس سبب اس کے کہ انعام کیا تو نے مجھ پہ. کیسے انعام کیا؟ ایک تو میرا گناہ معاف کر دیا, دوسرا قتل, قتل مشہور ہوا, وہ قتل کو چھپا دیا گیا نا, اللہ نے چھپایا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سوا اس ایک آدمی کے. اچھا جی, فلن اکونا, پس ہرگز نہ ہوں گا میں مددگار واسطے مجرمین کے. کہ فلن اکونا کے اوپر لکھو امر چہارم. وہ تین امر پہلے آ گئے تھے, کتنے امر آنے ہیں؟ شے. پس ہرگز نہیں ہوں گا میں مددگار واسطے مجرمین کے. پاس باب المدینہ خائفہ, پس صبح کی اس نے شہر کے اندر ڈرنے والا, کون انتظار کرتا تھا کہ کیا بنتی ہے, ایسے نہ ہو کہ فرعون کو پتہ چل جائے خبیص کو, سمجھے. اچھا وہ انتظار میں تھا, خدا کی قدرت دوسرے دن بھی یہی مسئلہ بنا. بندہ وہ کون تھا؟ وہی سبتی تھا, اور کسی اور کے ساتھ لڑی ہوگی, اور سمجھے, بندہ سبتی تھا اور قبطی کے ساتھ لڑی ہو گئی. پھر اس نے پکارا, او موسیٰ میری مدد کرو, او موسیٰ مدد. اب موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض تو ہوئے کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا, آج بھی, تو معلوم ہوتا ہے شرارتی تو بھی ہے, سمجھے. اب موسیٰ علیہ السلام قریب نے گئے, کہنے لگا شرارتی آدمی ہے تو, لڑاکا آدمی ہے تو. اس کو جو ایسے تنبیہ کی, حالانکہ مارنا اس کو تھا, کس کو؟ فرعون کی قوم, ہاں قبطی کو. اور تنبیہ جو کی اس کو, اس نے کل والا واقعہ تو دیکھا تھا, اس نے سمجھا مجھے مکہ مارتا میں مار جاؤں گا, تو کہنے او موسیٰ کل بھی قتل کیا تھا تو نے, آج مجھے مار رہا ہے. اس قبطی کو پتہ چل گیا کہ کل کا قاتل تجھے ہے. اس خبیث نے جا کے رپورٹ پیش کر دی, کہاں؟ فرعون کے دربار میں. اب فرعون کے دربار کے اندر مشورے ہو گئے اس چیز کے کیا کیا جائے. کثرت رائے اس طرف ہو گئی, فرعون کو لوگوں نے کہا جس کو تو بیٹا بنایا ہے, تیری قوم کی جان نکال رہا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے. وہاں خدا کی قدرت, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ یار تھا, تھا قبطی قوم کا, ان کا وزیر تھا فرعون کا, لیکن اس کے ساتھ یاری تھی. وہ بعد میں پھر وہ مومن بھی بنا آگے آئے گا, سمجھے. وہ دوڑا دوڑا آیا موسیٰ کو, کہیں گے تیرے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے, کس کا؟ بھاگ بھاگ کہیں جانا ہے تو. دیکھو جی, پس صبح کی شہر کے اندر ڈرنے والا انتظار کرتا تھا کیا ہوتا ہے. پس اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی نا اس سے کل, وہ مدد مانگتا تھا آج بھی. کہا اس کو موسیٰ نے, بے شک تو کیا ہے؟ بدرا ہے, شرارتی ہے ظاہر, پر جب کہ ارادہ کیا یہ کہ پکڑے اس شخص کو کہ ہووا عدو اللہ, ما ہووا کے نیچے کیا ہے؟ قبطی لکھو. پکڑنا تو کس کو تھا؟ قبطی کو, لیکن اس کو جو کہا کہ تو شرارتی ہے, اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑے گا. اچھا اس کو جو دشمن تھا کالا کہا سبتی نے اسرائیلی نے اے موسیٰ کیا ارادہ کرتا ہے تجھے کہ قتل کرے تو مجھ کو آج جیسے قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو کل ان تریدو نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ وہ سر کا زمین کے اندر اور نہیں ارادہ کرتا تو یہ کہ ہو کس سے اصلاح کرنے والوں سے بجا راجلون حسن تدبیر خداوندی www.shahideislam.com اور آ گیا ایک مرد شاہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا یہ تھا قبطی لیکن یار تھا ان کا اس شہر کا پرلا کنارہ اس لیے کہا کہ عام طور پہ جو دفاتر ہوتے ہیں نا حکومت کے شہر کے درمیان میں ہوتے ہیں کنارے پہ ہوتے ہیں کنارے پہ ہاں شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ ان المالا کا یا تمیر بیکا بے شک درباری لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں تاکہ قتل کر دیں تو اس کو پا نکل تو بے شک میں واسطے تیرے خیر خواہوں میں سے فخرج منہا خائفا پس نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شہر سے ڈرنے والا اور انتظار کرتا تھا کہ پیچھے فوج نہ آ جائے فرعون کے پیچھے فوج اور پولیس نہ آئے کالا دعائے موسیٰ موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی ہے میرے رب نجات دو مجھ کو ظالم لوگوں سے بس ایک رکوع پہ کھڑا کرتے ہیں ولما توجہ تلکا مدین مصر سے چلتے چلتے حضرت کہاں پہنچ گئے جی مدین راستے میں پتے کھاتے گئے بھوکے پیاس سے مدین پہنچے ایک درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو کنواں ہے ایک کنواں ہے اس پہ لوگ کیا پلا رہے ہیں اپنی بکریوں وغیرہ کو پانی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کنواں ایک ہے وہ ڈول بھرتے ہیں طاقتور آدمی دو لڑکیاں ہیں معصومہ وہ اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں وہ بعد میں جب لوگ پانی پلا جاتے تھے جانوروں کو بچہ کھچا پانی وہ پلاتی تھیں اپنی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہٹا رہی ہو ترس آ گیا انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو ہم خود بکریاں چراتی ہیں ہم جب طالبان کے دور میں گئے افغانستان تو دیکھا وہاں عورتیں بکریاں چرا رہی تھیں لیکن برکے کے اندر چرا رہی تھیں تو عورت اپنا کام کاج باہر برکے کے اندر کر سکتی ہے یہ برکے کے ساتھ کرنے والی جٹی عورت اس عورت سے لاکھ درجے اچھی ہے جو بی بی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور سارا دن رات ٹی وی دیکھتی رہتی ہے ہاں کہتے ہیں جی پردے دار ہے اے پردے دار چندری کو تو وہ اچھی ہے ہاں جو کپاس بھی چن لیتی ہے گھاس بھی کاٹ لیتی ہے وہ اچھی ہے وہ شریف عورت ہوتی ہے اچھا جی ولما توجہ جب متوجہ ہوئے طرف مدین کے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے مدین ان کے نام پہ یہ علاقہ ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے وہی قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے دادے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے دادے بھی کون تھے ابراہیم علیہ السلام تو رشتہ داری آپس میں مل گئی یا نہیں ہاں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام یہ ابراہیم کے خاندان تھے کالا جب متوجہ ہوئے تیرا مدین کے تو کہنے لگے امید ہے رب میرا یہ کہ رہنمائی کرے گا سیدھے رہا کی یعنی مکان امن کی طرف مقام امن کی طرف اور جب وارد ہوئے پانی مدین کو پایا اس کے اوپر ایک جماعت لوگوں کی پانی پلا رہے تھے اور پایا ان سے ورے اے ورے یعنی پہلے پہلے پیچھے دو عورتوں کو وہ ہٹاتی تھیں اپنی بکریوں کو فرمایا کیا حال ہے تمہارا کہنے لگیں لا نسکی نہیں ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ چلے جاتے ہیں کون چرواہے بچہ کھچا ہم پانی پلاتی ہیں بابونا شیخ کبیر بیان عذر وہ اس لیے کہ باپ ہمارا بہت بوڑھا ہے وہ کام نہیں کر سکا پس پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے ان کے پلا دیا کی دو صورتیں ہیں ایک صورت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان سے ڈول لے لیا اور مردوں کے اندر کیا گھس گئے جلدی جلدی ڈول نکال کے پلا دیا ان کو اور دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ ساتھ ایک اور کنواں تھا اور اس کے اوپر بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جس کو دس آدمی اٹھاتے تھے کتنی جب اس کنویں کا پانی کم ہونے لگتا تو اس کو کھول دیتے، تو وہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک آدمی پتھر کو دور کر دیا، پانی ان کو پلا دیا، ڈول نکال کے پھر پتھر ڈال دیا، پلا دیا واسطے ان کے، پھر پھرے طرف سائے کے، فقالا التجا موسیٰ، پس عرض کیا ہے میرے رب انی فقیر، انا کی خبر کیا ہے، وہ آخر میں دیکھو بے شک میں محتاج ہوں واسطے اس کے کہ اتارے تو طرف میرے خیر سے، اے اللہ میں محتاج ہوں تیری خیر کا، مطلب ہے بھوکا ہوں، کیا کوئی کھانا کھلاؤ، فجاءت قبولیت دعا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آ گئی اور حیا کے ساتھ چلتی تھی، کیا بالکل آنکھ نیچے کی ہوئی، ایسے میں چادر اوڑھی ہوئی، حیا کے ساتھ چلتی تھی، پس آئی اس کے پاس ان دو میں سے ایک چلتی تھی اوپر شرم حیا کے، کہنے لگی بے شک باپ میرا بلاتا ہے تجھ کو تاکہ دے تجھ کو معاوضہ اس کا کہ پلایا تو نے واسطے ہمارے۔ پر جب آیا موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس اور بیان کیا اس کے اوپر احوال، تو حضرت نے فرمایا نہ ڈر، تو نجات پا چکا ہے قوم ظالمین سے، یعنی فرعون کی سلطنت ادھر تک نہیں ہے، مدین پہ اس کی کوئی سلطنت نہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، کھانا مانا کھایا کھلایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ دو میں سے ایک لڑکی کہنے لگی ابو یہ تو بڑا طاقتور ہے، امانتی ہے، طاقت اس کی تو ہم نے دیکھی کہ دس آدمی جس پتھر کو اٹھاتے تھے ایک نے اٹھا لیا، اور امانتی ایسے ہے کہ جب ہم چلنے لگے نا تو مجھے کہنے لگا کہ بہن تو پیچھے چل، کیا راستہ مجھے بتا، میرے آگے نہ چل، امانتی ہے نا، آگے عورت کا چلنا ٹھیک ہے، آدمی پیچھے چل تو امانی پہ ہے، اس لیے اس کو لو کر رکھو، کام دو میں سے ایک نے بجان لو کر رکھ لو اس کو، بے شک بہترین اس کا کو لو کر رکھے تو کبھی بھی ہے امین بھی ہے۔ کالا تجوید شعیب، حضرت نے فرمایا شعیب نے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ نکاح کر دوں تجھ کو اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی رشتہ داری ثابت ہو گئی یا نہیں، دونوں کس خاندان سے نکالا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بے رشتہ داری ہوگی، اوپر اس کے کہ نوکری کرے تو میری کتنی 8 سال، یہ حق مار ہوگی، آج کل بھی حق مار ایسی کرا سکتے ہو، ملازم رکھ کے سمجھے جی کیا یہ کر سکتے ہو۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں نوکری کرے تو میری 8 سال، پس اگر پورا کرے تو 10 سال تو تیری طرف سے ہوں گے، 8 یقینی 10 کیا اختیار ہے، میرا جبر نہیں ہوگا، اور نہیں ارادہ کرتا میں یہ کہ تکلیف ڈالوں تو پہ جبر کروں، ان قریب پائے گا تو مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ لوگوں سے، صالحین کا مانا اے معاملے کے اندر میں صاف ہوں، خوش معاملہ۔ کالا عرض کیا موسیٰ نے ذالک بینی و بینک، یہ بات طے ہوگی میرے تر تیرے درمیان، ان دو میادوں میں سے جس کو میں پورا کروں پھر نہ ہوگا جبر میرے اوپر، چاہے 8 کروں چاہے 10 جبر نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ضامن ہے، واللہ کے بعد وکیل کا نہ کرو، اوپر اس کے کہ ہم کہتے ہیں۔ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com